चाहते तेरा अंदाज दिल में छुपाया है बरसों से ये राज दिल में तेरी चाहते तेरा अंदाज दिल में छुपाया है बरसों से ये राज दिल में बातें करूं मैं हमेशा कि तुमसे प्यार हुआ है कि तुमसे